باب افنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. استاد صاحب سرنامک دی درې مسلې بیانوي. د کورونو مخې ته د بار دروازې مخې ته په میدانې کې چوتره جوړول دا صحیح دي که نه دي صحیح؟ ستاسو د کور مخه ده، دروازه ده، بار تې روځئ، میدانې ده. په دې میدانې کې چوتره جوړوئ د کېناستو دپاره، دا صحیح ده که نه ده صحیح؟ دویمه مسله دا کوي چې بیا تاسو دا چوتره جوړه کړه، نو په هغې کې کېناستل دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ درېمه مسله به درته دا وکړي چې په لارو کې کېناستل دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ دا مسله به کوي. چوتره چې د کور مخې ته وي او چاته څه تکلیف په هغې نه وي، ستا ځمکه ده، ستا د چا ده نه، او ته د هغې مخې ته چوتره جوړی، خو ستا د چوترې د وجې نه ما وې چاته تکلیف نه رسي. په دا چوتره کې ته کېنې، ستا د کېناستو د وجې چاته تکلیف نه رسي، نو بالکل دا مسله یجوز و دا دغه ده، جایز ده. لاره که کېناستل دا نه دي په کار. بیا خاص کر نن سبا او بیا په نن سبا کې د لنډي کوتل لارې دا لکه ډېره تنګه ده. دلته د ښځو د زنانو نورې لارې نشته، هغه خواران چې ځي هم په دې عامو لارو ځي. نو چې سړي په لارو کې ناستې، دا ښځې خوارانې به په کمه ځي. الا للضروره، مګر که یو بې اندازې ضرورت و، مثلا دا محله ده، د دوی اجره نشته، ځان له د کېناستو ځای نشته، او د دې محلې والا سره خپلو کې څه مشوره ده او په لاره کې کېني، نو بیا جایز دي. خو جایز دي، خو یو څو شرطونه به ورسره بیان شي. ښه، نو وایي باب افنیت دور، دا باب دی د افنیه جمع د فنا ده، او دور جمع د دار ده، دار کور ته وایي. نو دور معنی کوي کورونه. دا باب دی د هغه مخو د کورونو، د کور مخه ده، مخه کور دروازې نه چې بار روځې، د ستاسو د کور مخه ده، او دې مخه کې چوترې جوړوئ، دا څنګه دي؟ والجلوس، او کېناستل فیها، په دغه کې د کور مخې ته تاسو د کلي خلک راشئ دغه، او د دې مخې ته ناستې، د کور خلک روزي دې کې ناستې. نو ما وی که چاته تکلیف و بیا نه دي جایز، که چاته تکلیف نو بیا جایز دي. والجلوس درېمه مسله، او کېناستل علی الصعودات، په لارو کې. علی په معنا د فی کې، علی الصعودات په لارو کې، په لارو کې کېناستل دا جایز دي که نه؟ نه، بالکل جایز نه دي. که بیا اندازې ضرورت و، نو بیا کېنې، خو دا یو څو خبرې دي، د دې به خیال ساتئ. د کور مخې ته مخه ده، او په هغې کې چوتره جوړه کې، پکې کېنې، دا جایز دي که نه؟ امام بخاری د جواز د پاره یو دلیل پیش کوي. وقالت عائشه، تو وی حضرت عائشه، چې فبتنا ابو بکر، جوړ کو ابو بکر صدیق مسجدن جماعت. مراد د جماعت نه دا جماعت نه دی، یو چونتره جوړه کړه هغې کې به مونځ کوو. فبتنا ابو بکر، جوړه کړه ابو بکر مسجدن جماعت، بې فنا اداره، هغه فنا د کور دغه کې، دغه د کور په فنا، دغه د کور مخې ته چې کوم دا میدانی و، په هغې کې جماعت جوړ کړه. او یصلی فیه، په هغې کې به مونځ کوو. نو چې مونځ یې کوو، خامخا به پکې ناست و، چونتره هم جوړه شوه، منځ پکې هم کوي، ناست هم پکې و. ویقرأ القرآن، او قرآن مجید به وي. ویقرأ القرآن، قرآن مجید به هم وي. ښه، او چې دا قرآن به شروع کړو، د دې کلي دا ماشومان او دا ښځې دا به رالې، او داسې دا یو بیړ به یې جوړ کړه، بس په یو بل به را پرېوتې. فیتقصفو، نو را جمع کېدلې به علیه نساء المشرکین، په ابوبکر صدیق باندې ښځې د مشرکانو دا به پرې را جمع کېدې. و ابناؤهم، زامن د دوی. ای قرآن کې خوند واغوی پې پوهېدلو، نو دا به پرې را جمع شو. فیتقصفو، نو را جمع کېدل به تقصفو دې ته وایي چې داسې په ټیل باندې یو ځای ته راشي چې یو بل پښتو له زور ورشي. نو را جمع کېدل به په ده باندې ښځې د مشرکانو، و ابناؤهم، زامن د هغوی. او یعجبون منه، او تعجب به کو د دینه چې دا څومره ښایسته قرآن دی. والنبی صلی الله علیه وسلم یوم اذن بمکه، او رسول الله په دغه وخت کې په مکه کې و. غالبا ستا دی کې غالبا 307 نمبر حواله ورکړې ده، که څه ده دې پاس ځای کې لیکلي دي همدغه دی کې، او دې ځای کې حواله 404 صفحه ورکړې ده. دا د 307 دی، همدغه ټکي د پاسې لیکلی دی که نه. ښه، او دې کې 404 دی. کیسه داسې وه مخکې، که ستاسو خیال و، حضرت عایشه بیبي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هره ورځ مونږ کره راته، یا سبعی یا د مازدیګر ټایم کې. بیا په دې کې ماجر چې دی هغه روان شو هجرتونه حبشو ته وکړو. زما پلار باندې هم د مشرکانو د طرف نه زور راغی، نو دیم هجرت ته روان شو چې زه هجرت کوم. نو ته حبشو ته چې ته یو ځای راځي برکالغماد، چې برکالغماد ته ورسېد هلته یو قوم دی، د هغه قوم سردار ورسره میلو شو، ابن دغینه که یادی درته. ورته وایي ابوبکره چېرته روان یې؟ وایي د قوم نه تنګ شوم، زم هجرت کوم چې په دا ځمکه کې ګرځم. تعجب کوي چې وای ستا په شان سړی د قوم نه اوزي، یا ستا په شانتې سړی قوم د خپل ځان نه وباسي، تا څه کوئ؟ ورسره سوال او مینت یې وکړه، واپس یې راوست. ابن دغینه هم ورسره راغی. چې راغی ابن دغینه د مکې په سردارانو باندې وګرځېد، ورته وایي دله ما امن ورکړی دا مو باسې. هغوی ویل ډېره ښه ده، بس نه وباسو، خو شرط پې دا ولګوه چې دی به قرآن مجید ښکاره نه وایي. که وایي کور کې دی وایي، که مونځونه کوي کور کې دی کوي، بار به مونځونه نه کوي او قرآن به نه وایي. وایي ښه صحیح ده. ابوبکر ته وایي ابن دغینه چې بار به مونځ نه کوي، بار به قرآن نه وایي، کور کې وایه. یو څو ورځې هغه کور کې ویوي، بس خوند یې ولور نه کړه. چې خوند یې ولور نه کړه، نو دغه ځای کې هغه راووته، او فبتن ابوبکر مسجده. ابوبکر بیا جومات جوړ کړه، او په هغې کې به یې تلاوت هم کوو، په هغې کې به یې مونځ هم کوو، او دا ښځې او دا ماشومان به په ده راغونډېدل. دوی لاړل د مکې مشرکان، ابن دغینه ته یې جواب ورکړو چې ته راشه، تا دې سړي له امن ورکړی و، هغه اوس دا کار کوي. ابن دغینه راغی ابوبکر صدیق ته وایي چې ما مشرمه وه، بیا به خلک ما پورې خندا کوي چې په ده امن ورکړی و، او هغه دې په امن کې ده ته څه ووي. قرآن مجید وایه، کور وایه، مونځ کوه، کور کوه، او که نه کوې بس ما ته دا خپل امانت را واپس کړه. ضمانت ابوبکر ورته وایي، ما تا ته ضمانت در واپس کړی دی. بیا د اراده د هجرت وکړه. رسول الله وته وایي نه ته هجرت مه کوه او انشاء الله ما ته به حکم وشي د اجازه وشي د هجرت بیا به سره ځو. دا هغه مسله اوږد حدیث دی مخکې تېر شوی دی په دا خپلو کتابونو کې بیا وګورئ چا کې نوې کې دغه دی 404 دی او دغه بل کې د زوړ کتاب کې 307 دی. حدثنا ابن فزاده قال حدثنا عمر خط الميسره عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديث بياني در رسول الله صلى الله عليه وسلم نا پلارو کې کې ناستل څنګه دي سخت ګناه ده الک لارو کې مکینه چې لږ د سره انصافی که نه وې ګورئ نو در ته به پته ولګي چې واقعي او بیا ما وې په دې علاقو کې کېناستل دلته خو خوارانې ښځې اوبه مړي او یو شی کوي بل شی کوي بل دې وطن کې نه بورکې شته نه بل څه شته د دې وجه نه ښځې هم دومره سطر نه وي پوره دلته کېناستل نه وي په کار. قال رسول الله وای ایاکم والجلوس ځانو ساتئ د کېناستو نه ایاکم والجلوس د دې خپله معنا داسې کوي چې ځانو ساتئ د کېناستو نه او کېناستلو ساتئ د خپل ځان نه ایاکم تاسو ځانو ساتئ د کېناستو نه والجلوس او کېناستل او ساتئ د خپل ځان نه چې ورته نږدې نه شئ نو ځان وساتئ د کېناستو نه علی الطرقات په لارو الک لارو کې مه کېنئ. کله نا کله بیا داسې علاقې وي چې ستا یو مخالف وي او د لنډې کوتل خلک خو داسې دي دا ښه خبره ده چې چېرته مخالف ناست دي په هغه لاره نه ورځي نو اوس به یو سړی دی په دا لاره به راځي ستا به مخالف یې تا چې وویني په تا نه راځي نو دی به په کومه لاره باندې ځي چې ته دلته په لاره کې ناست دی. نو ځان وساتئ د کېناستو نه په لارو کې. فقالو صحابه ورته وایي حضرت کله ناکله موږ ته مسله پېښه شي ما لنا بد کله ناکله نی زموږ دپاره خلاصې د دې نه ولې زموږ حجرې نشته بل ځایم نشته دی چې د محلې مسله وي نو موږ راشو دلته کینو انما هو مجالسنا دا لاره چې ده نو دا خو ځای د کېناستو زموږ ده او نه د حدثو فیه په دې کې د یو بل سره خبرې کوو حضرت لمل ځای د لارې شته نه چې د محلې سره څه خبره او مبره یي بیا په دې ځای کې کوو نو بل ځای چېرته وکړو. نو قال رسول الله ورته وایي فاذا ابیتم کله چې تاسو انکار کوئ چې نه زموږ کېناستو ته ضرورت دی مجبوره یو نو کېنئ خو بیا د لارې حق خیال ساتئ که چېرې تاسو انکار کوئ الا المجالس مګر د کېناستو نه نو بیا د لارې د حقوقو خیال وساتئ فاتو الطریقه ورکې لارې له حقها حق د هغې لارې له هغه خپل حق ورکې چې په کومه لاره کې ته ناست یې نو د دې لارې په تا حقونه دي دا حقونه دې خپلې لارې ته ورکې. قالو صحابه ورته وایي حضرت د لارې څه حق یې وما حق الطریق او څه دې حق د لارې. نو قال پیغمبر علیه السلام وایي یو په لاره داسې داسې مه ګورئ چې ناست یې خپل اندازه ولګوئ ښځې ځي خوارانې او ښځې ماوې داسې نه بورکې شته نه بل څه شته نو چې ته داسې وګورې په سترو ښځو باندې نظر ولګي نو داسې چلوکې چې د دې سره غض البصر ښکته کول له سترګو سترګې ښکته نیسئ کله نا کله به څوک څاروي تېروي اکثر داسې د زمیندار دلته خو به نه ته به د چا څاروي ووینې داسې مکوې څوک پلار باندې ساروي بوزي اکثر دلته په پلا لاس وهي لکه دا تاسو کې پردیشي باندې او پسو دی اغشت دی او سو دی غلی لکه خلپ شاب چه نکار نو سکار ناسی بسو که یو شیبل شیبزی اغا بدا خوخنی چه زمانی سیست خلکو گوری نو پلارا که ناستی خدا سی گوری خکتا ناسی گوری غز زل بسر خکتا که ول دستر گوستر گی خکتا که گوری ما پاس یو دا چه پدا سی چاوانیم نظر اونه لگی چه اغا مناسب نی خا او دویم وکف الازا او را بندول دا تکلیف الکه دا خپل تکلیف دا خلکون را بند که پلار چا تا تکلیف مرسوی مثلا نن سوا پلار ناسته کلی دیو خوری دا کلی پلار مغرزوا گند چوڑ که اس پا پیسو کو خویگی گنی دیو جوی لا پوٹی دلتا مغرزوا بلسو که دا غکا بیا خواتا دا غکا دا سه سوک ملارا باندیزی توق خنداغانی و پوری مکوی کف الازا تکلیف رسول گوری لارا بندول سخ گنا دی دا سه مکوی چه لارا که دسه ناسته چستا دا وجنا بیا گاڑی نشید لی یا گاڑی دی بیزای او درول دی دا سه ناسته نو دا خلق بدا کلی ولا بدا گاڑی پس پا کمالا رتی ری نو را بندول دا تکلیف ستا تکلیف چا تا پلارون رسی سترگی خکتا کئی تکلیف را بن که ورد دو سلام او جواب دو سلام کچا دا باند سلام واچو جواب ورکوی یو دا کوی و امرن بالمعروف او بل امر دا نیکی کوی و نهیون عن المنکر او بل نهی دا منکر نکوی تاسو چه مجلسونو که ناستی او باسون سرکوی نو دا سه باسونه کوئی. اسی چوٹی باسونه ما کوئی. امر بالمعروف کوئی. نهی عن المنکر کوئی. یر پلانی کار سخت گنا دا دین ازان ساتل پکار دی. یر پلانی کار درس او دی تدلل پکاری دیر خیر برکت دی پکی دا خبری کوئی. لارو که ناستل منا خوک مجبوری و نو دا مجبوری پا وقتی بیا پلارا که ناستل دا جیز دی. خدا دا چه غز و البسر نظر بخکت ایچر تا بگوری نه چه دا بانده سلام واچه و سلام دا غکیج ستا دا وچه نه چه تیری دون کی تا تکلیفون رسی مدلی دا که پلار کی او که دلار خوا تا ناستی آغل تا اطول مسئلی لار تا بنا را گوری چه پچا نظر دونه لگی باب الابار بلا سرنامک دی علکا دا لار پا غاڑا باندی کوئی کنا ول دا جئیز دی که دا جئیز ندی لارا دا لار سرستا پتی دی او پا دا خپل پتی که دا لار خوا سرطا کوئیو کنے دا سنگ دی دا جئیز دی که دا جئیز ندی کچرستا دا کوئی دا وجه نا دی تیری دون کو تا تکلیف نو نو یجوزو بلکل جیز دی او کنه تیری دون کو تا تکلیفو نو بیا جیز ندی خواه خبر اداده چه تکلیف نی لاری والا تا دا سی سالور در سالور پوتا دا لاری نا پشاش او دا غلط خلق کویان ووی او دو بو انتظامو کی چه دا پلارا باند خیر سر دا کم کسانزی مسافر چه غوی تیس کی نو باب الابار دا باب دی دا کویانو آبار جمع دا مفرد دا دی رازی بیرو علت ترقات پلارو که دا لار پا غالا باندی کوی واحی دا سنگ دی جئیز دی کنا بلکل جئیز دی ازا لم یوتا ازا خب آغا وقت که چی تکلیف نشی رسولی چا تبیحا پا دی دا مجولی سی غدا ازا لم یوتا ازا کل چی تکلیف نشی رسولی چا تا بیها پا دی کویانو بانی لار خوا تا کوی وی استاد کوی دا وجنات تیری دون کو تا سا تکلیف نشتا بلکل سی دی دا حدیث ابل رستیر شو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او فرمایل صحابه او ته وی چې بینما رجل فدامس کې یو سړی و غالبا دا به بنی اسرائیل کې و فدامس کې یو سړی و به طریق شغه روانو په لاره یو سړی و په لاره روانو او اشتد علیه العطش او سخت شو په هغه باندې تنده اشتد سخت شولا علیه العطش په هغه باندې تنده سخت تږی شو چې تږی شو یو خوا بل خوا یې کتل چې اوبه میلو شي فوجد بئرا نوی مونده یو کوی ګورئ د لارې په غاړه کې کوی و هغه کوی وموند اوس د لارې په غاړه کې کوی که نه ول څنګه دي جایز دي فوجد نو ومونده د بیرن کوی فنزله نو دی ورکوشو فیها په دا کوی کې برقه به نه وه نو دی ورکوشو او فشربه او بیت وسکلې او ثم خرج بیا د کوی نه راووته اوس تندې اغشتی دی سترګې پټې دي څه نه ویني خو چې لاړه او بیا وسکلې نو سترګې کولاو شو چې راوختې اوس راوختو یو سپی دی او د تندې نه را جبه راایستې ده او دا لمدې خاورې نه دي دا خوري د تندې نه دا لمدې خاورې خوري فیضا کلب ناګه نه یو سپی و یلهسو هغه جبه راایستې وه د تندې نه او یاکل الثرى او خوړلې لمده خاوره دا لمده خاوره یې خوړله تنده یې پرې ماتوله من العطش د وجې د تندې نه د سپي دا لمده خاوره خوړله د تندې نه نو دا سړی ځان سره وایي چې وایي خدای ګو دې سپي ته خو ما هغه تکلیف رسېدلی دی چې کوم ما ته رسېدلی و فقال الرجل نو اوی دغی سری چه لقد بلغ هذا الکلب یقینا رسیدل دی سپی تا من العطش د تندنا مثل الذی پشان د هغه کان بلغ منی چه غ رسیدل و ماتا وی دی سپی تا خم د تندنا آغا تکلیف رسیدل دی چه کم تکلیف ماتا رسیدل و سری تا یو تکلیف و رسی نو بیا آغا تا احساسی د دې وجه نه تاسو ګورئ دا غریبانان چې په دې کې همدردي ډېری ځکه دوی ته لوږه رسېدلي تنده ورته رسېدلي وي ګرمي ورته رسېدلي وي نو ده کې احساس یو مالدار او خانان هغه خوارانو کې دا احساس نی فنزل البیره نو دی بیا کوشو کوی ته دی کوشو کوی ته او فملأ خفه او ډک کړل خپل موزه ما اند اوبونه هغه خپل موزه وویستله او د اوبونه را ډکه کړه دی بورکه کړه او مخکې روایت کې تاسو ویلي وو که نه چې دا موزه بیا په خوله کې ونیوله که ستاسو خیال درته یادي په لاسونو راخته او دا موزه دغه کې نیولې ده خوله کې فسق الکلب نویس کولې اوبه په سپي باندې چې په دا سپي باندې اوبه وڅکلې فشکر الله له الله دا عمل د ده قبول کو فشکر الله له الله د ده دا عمل قبول کو او فغفر له الله ورته مغفرت وکړه د تږي سپي په اوبه وڅکولو باندې الله تعالی دته د ګناهونو مغفرت وکړه نو دلته خو نشته هغه مخکې چې تاسو ویلي و هلته حاشه کې و وایي خراش که یو تږي انسان باندې مو بوس کړې خدای خبره چې د هغې به څومره اجري او بیا نن سبا چا لم یو ټیم اوبه ورکړې یو کولر اوبه دې راوړې د کلي نه اوبه د سره دي او داسې سړي له دې ورکړې چې د هغه اوبه نی او داغه غون کوری اوس کې نو چې د دې به څومره اجرونه او ثوابونه وي. فشکر الله له، الله دا عمل د ده قبول کړ او فغفر له، ګناهونه یې ورته معاف کړه. صحابه ځان پوهیي، قالو صحابه ووی یا رسول الله، ای د الله رسوله، ولې دا چارپایانو کې هم ثواب دی چې په دې باندې مونږه ګیو خورو یو بوس کو، و ان لنا، او آیا شته دې زمونږ دپاره فی البهائم، په چارپایانو کې له اجرن اجر، په دې چارپایانو کې به مونږ له اجرې. نو قال رسول الله ورته وایي چارپایان څه کې، هر جاندار سیز، هر جاندار سیز چې هغه اوږي یا تږي او تا چې دی نو هغه موړ کړه هغې کې اجر دی. قال نو پیغمبر سلام وی فی کل ذات کبد، په هر خاوند د جیګر کې، جیګر خو پیژنه که نه، ینه دا ینه نی دا، په هر خاوند د جیګر کې، خو کوم جیګر رتبت ان چې هغه لون دی، مراد د لون جیګر نه دا دی چې دغه دی ژوندی ژوندی یو ژوندی شی دی او هغه جیګر لري او هغه جیګر تاو کړی دی او تا پې اوبوس کړی، نو دی کې څه دی، اجرون اجر دی. په هر جاندار کې که د خوراک ضرورت او خوراک دی ورکه، او که د سکاک ضرورت دی او سکاک دی وله ورکه، نو دی کې څه دی، اجر دی. نو استاد صاحب به وی داسې الټه مسله هم ده که نه، څاروي ساتې خو د ګیا غم یې نه کې، څاروي ساتې خو د اوبو غم یې نه کې، نو دغه کې دغه هم ده ګناه ده. تاسو چې څاروي ساتې او بار یې راوباسې، لږ سوچو کې چې بار ګیا شته، اوس په دا لنډو کلو کې دلته کې ګیا شته، او چې سری ته روځي نو سری غواګانې ګوری خواران، نو هلته ګیا شته سری کې، خدا ټوله ورځ ناره تېره کړي، لږ ستا غوا چې راځي په دې سری کې اوبه شته، دا چې تنده تېره کړي نو دا تنده چې دا تېره کړي او دا لوږه تېره کړي نو د دې دغه بده چي. تاسو لاړ شئ دلته وګورئ، دغلته یو ډیران دی، ټوله ورځ خواران یې په دغې کې ناست، دغه یو دا پلاستیک خوري، دته ګورئ دا د څنګه یې چې د دوی سره ښه کوی، دغه دی اجر دی. دقسې چې وروره د هغه د خوراک د سکاک، نو لکه بیا په داسې غوا کې څه خو خرڅې که که نه، نو الال یې که. بابو اماته الاذا، اماتوه دا په توی سره دی ښه، اماتوه یمیتو مانه دي لرې کولو، اذا تکلیف رسوونکی شی، تکلیف ده، یو څیز چې چاته تکلیف رسوي هغې ته اذا وایي. اماتته الاذا، لرې کول د تکلیف ورکوونکي، هلکه په لاره کې یو شی دی خلکو ته تکلیف ورکوي او ته ولګې هغه تکلیف ورکوونکی شی لرې کې، لکه د زمیندار ماما په لاره کې غنې پرتې دي ته غنې لرې کې، یا یو لاره ده چې په هغې باندې ګاډي ځي په هغې کې تیږه پرته ده ته هغه تیږه لرې کې، یا مثلا په لاره کې اوبه دي، اوبه خټې جوړې شوي دي، ته ولګې هغه خټو کې چې خاورې مورې واچوي هغه ځای را ډک کړي چې دا اوبه نه وي، دا دغه دی. نو بابو اماته الاذا، دا باب دی د لرې کولو د تکلیف رسوونکي، کوم شی چې په لاره کې خلکو ته تکلیف رسوي او تا هغه لرې کې نو د هغې څومره اجر دی. اماته الاذا، لرې کولو د تکلیف ورکوونکي شي. امام بخاري وایي وقال حمام، اوی حمام دا تاسو مخکې ویلو، حمام ابن منبه دا دو رونه دي، یو وهب ابن منبه دی یو حمام ابن منبه دی، دا دواړه محدثین دي. اوی حمام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه هغه روایت د پیغمبر د ابو هريره نه کوي او ابو هريره زي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه روایت کوي. سوي یمیت الاذى دا خبره چې تلری کې تکلیف ورکوونکی شي. یمیت الاذى دا خبره چې تلری کې تکلیف ورکوونکی شي. دا کم زین لری کې عن الطريق د لار نه پلار راځي د سرک په منځ کې کاڼی پروت دی ته وی وی دا کاڼی چرته چاته تکلیف ونه رسی لری کې غنه ده وی دا چرته د چا په ګاډي ټیر کې نه ننوځي یا بل څو نشي را لری کې کنده ده زر پکې خاورې ورواچي ډکی کې. یمیت الاذى دا خبره چې ته لری کې تکلیف ورکوونکی شي. عن صدقه د صدقې د لارې نه نو صدقتون دام صدقه د خیرات دی. یو کاڼی دې لرې کړه دا داسې شو لکه چې د دیګ پخ کړي او صدقه کړي دي. مدلی پوهېږي اسانه یې کړه درته مړه ستاسو د حشه کې وی د لارې نه تکلیف ورک د لارې نه تکلیف ده شی لرې کول څنګه صدقه شوه. صدقه خو مونږ خیرات ته وایو دا څنګه صدقه شوه. نو ستاسو دا حشه وی چې صدقه هر هغه څیز ته وایي چې په هغې باندې ته فایده بل ته ورسئ. اوس د خیره سره لس مجموعې روچې راوړئ خو دې خلکو ته دې فایده ورسوله که نه چای دې ولا راوړه فایده دې ورسوله. نو دقسې چې لار کې غنه پرته یو لرې دې کړه نو دا په دې تېرېدونکو ته د فایده ورسوله. صدقه کې هم فایده ای او د لارې نه چې د تکلیف دې شی لرې کړه دا هم فایده شوه نو ځکه دا صدقه شوه. نو یمیت الاذى دا خبره چې سړی لرې کې تکلیف ورکوونکی شی. عن الطريق د لارې نه صدقتون دا صدقه ده. بل سرنامک دی باب الغرفت والعلیت المشرف وغیر المشرف فی السطوح وغیرها. الکه د کوټې د پاسه کوټه جوړوې بالاخانه دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ تاسو ته وایې برج دی برج جوړوئ دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ ښکلې خبره دا ده ستاسو دا حشه وی چې غرفه او علیا شیء واحد دا یو شی دی ښه دا عطف تفسیر دی. غرفه هم هغه کوټې ته وی چې د کوټې د پاسه بله جوړه کې او علیا ام هغې ته وایي چې د کوټې د پاسه جوړه کې. نو دا باب دی د غرفې والعلیا او د اوچتې کوټې خو المشرفه هغه غرفه او هغه کوټه چې د هغې نه خلک یو خوا بل خوا ګوري وغیر المشرفه او بل هغه چې د هغې نه خلک یو خوا بل خوا نه ګوري. فی السطوح او دا جوړه شوې په چتونو باندې وي وغیرها یا بغیر د چتونو نه. د غرفې ما وې غرفه او علیه یو شی شوه دی د ته څلور قسمه کړه ښه ته چې غرفه جوړی اوچته کوټه د دې دوه قسمه کوټې دي. یو هغه دی چې د چت د پاسه جوړه کې دا بیا دوه قسمه ده. یو هغه ده چې یو خوا بل خوا دې تي سوریستي او ګورې یو خوا بل خوا. اکثر ځینې خلکو دښمندارو خلکو جوړې کړي د کوټو د پاسه او په سوري په هغې کې یو خوا بل خوا ګوري. نو دې ته به څه وی غرفه مشرفه هغه غرفه چې په هغې نه خلک یو خوا بل خوا قتل کوي. نو ما وی یو غرفه هغه شوه کوټه چې د چت د پاسه وي، خو چې د چت د پاسه وي نو دوه قسمه ده. یو هغه ده چې د هغې نه یو خوا بل خوا خلک ګوري، سوري دي پکې. یو هغه ده چې د کوټې د پاسه دی، بله کوټه جوړه کړې ده، لکه دا نن سبا خلک یې جوړوي، خو بنده دې جوړه کړې ده، یو خوا بل خوا ته کتلی نه شي. کوټه ده او کوټه چې دی بالکل شاته دیوالونه هم بند دي، مخې ته بیا ښایسته دیوال دی لکه کور، یو خوا بل خوا سړی کتلی نه شي. نو د یو کوټه هغه ده چې د چت د پاسه وي، دا بیا دوه ده. یو هغه ده چې مشرفه وي، یو خوا بل خوا ته خلک ګوري. دویم هغه کوټه ده چې د پاسه دې جوړه کړې د چت، خو هغه غیر مشرفه ده، د دیوالونه بند دي، یو خوا بل خوا ته څوک کتلی نه شي. یو دا دوه شو. یو هغه ده چې د چت د پاسه دې نه ده جوړه کړې، غونډې دي د غونډې، او دا غونډې د پاسه دی هلته کې دغه جوړه کړې ده کوټه اوچته. غونډې ده د غونډې د پاسه، چت د پاسه نه ده، د غونډې د پاسه دې جوړه کړې ده. هغه هم بیا دوه قسمه ده. یو هغه ده چې یو خوا بل خوا ته سوري وي، مشرفه وي، او یو هغه ده چې یو خوا بل خوا ته سوري نه وي، غیر مشرفه وي. پوه نه شوې؟ څلور قسمه شوې. ښه، د کوټې د پاسه دې کوټه جوړه کړې ده، دا دوه قسمه. یو مشرفه چې د هغې نه یو خوا بل خوا خلک کتل کوي، سوري پکې دي. یو غیر مشرفه ده چې یو خوا بل خوا ته خلک کتل نه کوي. یو هغه ده چې د کوټې د پاسه دې نه جوړه کړې، هسې غونډې ده، د غونډې د پاسه دې جوړه کړې ده. هغه هم دوه قسمه ده. یو هغه ده چې یو خوا بل خوا ته سوري وي، مشرفه، بل هغه دی چې یو خوا بل خوا ته سوري نه، غیر مشرفه وي. دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ دا نور درې واړه امامان وایي، دا درې واړه امامان د کوټې د پاسه کوټه جوړی، خو ستا د کوټې د وجې نه بل چا ته څه تکلیف نه، نو یجوزو، دا جایز دي. لکه په دې کلو کې تاسو جوړوئ که نه، د کوټې د پاسه کوټه جوړه کې، خو بند دی، هر طرف ته دیوالونه بند دي، سوري پکې نه، روشندان پکې نه، کړکۍ پکې نه، شاته ټول بند دی، چاته تکلیف نشته، بالکل یجوز. او کنه په دې کلو کې دې کوټه جوړه کړې ده، او سوري دې پکې جوړ کړي دي، کړکۍ دې پکې جوړه کړې ده، اوس په کلو کې چې سوري وي او کړکۍ وي، او ته کړکۍ کولاو کې، نو لاندې د بل کور ښکاري که نه ښکاري، تکلیف دی. نو ما وی دا درې واړه امامان وایي که ستا د دې بالاخانې د وجې چا ته تکلیف و، نو لا یجوزو، او که چېرې تکلیف نو، نو یجوزو. لکه اوس هغه دشته کې دې کوټه جوړه کړې ده، هغه دشته کې، یا کور دې د سرک په غاړه دی، نو دا کوټه دې سرک په غاړه جوړه کړې ده، سرک پلو، او هغه سرک پلو دې سوري ایستی دي، بل پلو دې نه دي ایستی، نو ګاونډیانو ته تکلیف نشته، نو بیا دا یجوزو، او که تکلیف و، نو لا یجوزو. دا درې واړه امامان وایي. پاتې شو زموږ امام صاحب. نو یو زموږ د متقدمینو فقهاو فتوا ده، یو د متاخرینو ده. حضرت امام صاحب او د هغه چې کوم خپل شاګردان دي، ظاهر روایت دا دی مدري چې په خپل ځای کې کوټه جوړی، که د چت د پاسه جوړی، که د غونډې د پاسه جوړی، که پکې سوري وباسې، که پکې نه وباسې، ټول یجوزو. هلکه خپل ملک مې دی، او په خپل ملک کې ته تصرف کوم، ستا پکې څه کار دی؟ ته وایې زما کور ښکاري، زه درته وایم چې کور دې ښکاري، خپله پرده په خپله وکړه، ما زه خو داسې ذمهوار نه یم. خیال لري زمونږ احناف چې کوم متقدمین دي، هغه وایي په خپل ځای کې چې څه کوې، کبال خانه جوړه او سی خانه جوړه سچ جوړه که سوری پکې وباسه که نو باسه ټول یجوز دکه تصرف کوم او په خپل ملک کوم. خیر دا خو زمونږ د متقدمینو دغه دی، خو دا د هغه زمانې خبرې وي چې د یو کور سره به بل کور نو، یو کور بدلتې او بل به هغه غره لمنه کې و. کله چې دا حالات بدل شو، آبادۍ ډېرې شوې، نو زمونږ متاخرین علما لکه شامی استاد شو یا نور فقها شو، نن د هغوی فتوا په قول د دې نورو درېواړو امامانو ده. ښه مدلي ته به نن دا فتوا نه ورکوې د متقدمینو. زمونږ د احنافو فتوا هم دا ده چې نه روره بالاخانه جوړې او ستا د وجې نه بل ته تکلیف وي جایز نه دي، او که تکلیف نو نو بیا جایز دي. حضرت اسامه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مدینه نه بار وتلی و، نو اشرف النبی صلی الله علیه وسلم راخکاره شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام علی اتومن په یو قلا په یو اوچت آباده من آتام المدینه داغ قلاګانو د مدینې نه اوتوم دغه ته وایي غونډی آتام جمع راځي. دلته معنا ده د غونډی د پاسه چې کوم آبادي شوي وي، او د غونډی د پاسه د کنه نو مدلي علیه شوه که نه اوچت ځای دی، او د هغه مشرفان و خلک د هغې نه دغه کېدل ښکارېدل، خو دا د مدینې نه لرې و لرې. نو راخکاره شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام علی اتومن په یو قلا من آتام المدینه دغه قلاګانو د مدینې یو غونډی وه، او په هغې باندې قلا وه، او دغه قلا نه راخکاره شو داسې د مدینې ته لاندې ګوري، د مدینې کورونه لاندې و، دا داسې پاس ځای و. معلومیږي چې ګورئ که نه په اوچت ځای باندې که تا آبادي کوې نو دا جایز دي. او ثم قال بیا رسول الله وایي ګورئ دی دغه ته ښه دې علاقې ته ګورئ، ستاسو هم دې وطن کې یو څو ځایونه دي چې ورشي دا ټول علاقه دې ښکاري، هسې یو چې دی دغه ته ډېر ښایسته د سیل ځای وي، او دونه لرې دی چې بیا لاندې کورونه هم ته څوک پکې ښکاري نه، سړی چې اشخیلو ته ځي که نه ستاسو په علاقه باندې او پاس وخیږي. نو داسې اوچت ځای ته وخت، دا لاندې ته د آبادۍ وي. نو قال رسول الله وایي ګورئ هر طرف ته د رسول الله کوشش دا کو چې ذهن دغه ته راوړي دین ته، استاذ لم په کاري خاص کار دا زمونږ پیران صاحبان د پیرانو دا کاري هغوی سره چې موریدان یي که نه ورته وایي مورید ته چې هلکه زما سره څلوېښت ورځې تېرې که، یو مورید چې چاته وظیفه ورکړي نو بیا ورته وایي څلوېښت ورځې دلته تېرې که، مطلب یې د هغه دی چې دلته اصلاح وشي، د دنیا نه نفرت پیدا شي. ښه نو وایي هلته راونه آیا تاسو وینې ما ارا هغه چې زه وینمه، هلته راونه آیا تاسو وینې ما ارا هغه چې زه وینمه، حضرت ته څه وینې؟ مواقع الفتن هغه راتلل د فتنو، خلال بیوتکم په هغه منځ د کورونو ستاسو کې. الله پیغمبر ته وښودل زه ګورم چې دا فتنې دا داسې را روانې دي او ستاسو په دا کورونو باندې راننوځي لکه څنګه چې باران راننوځي. نو هلته راونه تاسو وینې ما ارا هغه چې زه وینم، هغه څه دی؟ مواقع الفتن چې هغه راغورځېدل دي د فتنو، راتلل دي د فتنو، خلال بیوتکم په منځ د کورونو ستاسو کې. او د سرا غورزيږي کما واقع القطر و شان درا غورزيدل د ساس کو د بارانونو د باران ساس کی چې څنګه را غورزيږي دغه ساسو په دا کورنو کې را غورزيږي د فتنه دا رسول الله پیشمګویی کوي د آینده دغه چې داسې به راشي په مدینه منوره باندې څه وخت پس راغلل سنتر سټ نه دا فتنې شروع شوې تاسو ته ما ویلو یو ځل په مکه مکرمه کې سړی چې په باب فهد باندې ننوځي اوس خو هغه ځای کې درسونه نو ځای خالي کړی و بغیر د حرام نه هلته پرېښودلم نه او چې په باب فهد ورننوځي نو ګس لاسته دا یو ځای دی دلته به دا درسونو ماښام نه پس یو څوک راغلی و شیخ الحدیث و او داسې کیمرې ورته لګولې وې د دې ټی وي لکه سودی صاحب ته چې لګوي نو هغه دا حدیث نغه کړو چې رسول الله وایي زه ګورم چې ستاسو په کورنو کې دا فتنې راغورځېږي او داسې راغورځېږي لکه د باران ساسکي داغه په ډېر بیان وکړو آخر کې دا وایي زما دا رایه ده چې دا دغه د موبایل دی چې ستاسو په کور کې راغی ښځو سره م شته وړو سره م شته زړو سره م شته دی او هغه حالات یې جوړ کړي دي چې الله دې معافي وکړي چې څه دې جوړ دي اوس ښځو سره زمونږ خاص ملګري دي دوستان دي وایي زمونږ مخ یې ماته ویلي و زمونږ ښځو سره دا دي ما هغه خبره وکړه نو هغه ماته وایي استاذ دعا راته کوه ښځې په دومره عادت چې د هغه نیکان خلک د هغوی ښځو نه منله نو څه یو میاشت پسې راته بیا وایي چې استاذ مبارک شه کار وشو کامیاب شو مسله وایي چې اسادم وله ورکړه او دا د غم ته واغشته نو دا فتنې دي چې دا راغورځېږي او تاسو ګورئ که نه څنګه چې د بار نه راځي نو ګورئ داسې په کورونو کې م دي وایي پلانۍ جینې د پلانۍ سره تاسو یې ګورئ نه په موبایل باندې ورسره دوستانه وه ورسره ورغه نیکه یې ورسره وکړه دا ټول شرم د دې دغه نه دی رسول الله وایي زه ګورم دا فتنې چې ستاسو په دا کورونو باندې را روانې دي اوس یو کاروبار یو سړی کوي یو هلک دی او هغه تعلیم کوي او ضرورت دی ورته امتحان کې نو د ضرورت په وخت کې استعمالوي خو بلا ضرورته بیا چې دي نو د دې ته څه ضرورت شو او بیا خاص کار ښځو سره ماشومانو سره ماشوم له هغه وخت کې چې دی وایي زما ورته ضرورت دی او پوهېږي چې ضرورت دی امتحان دی امتحان وخت کې ورکوه وته بیا واخله لکی زمام زور نشته